الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا لم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون كيف بكم إذا فجر نساؤكم وفسق شبانكم قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون كيف بكم إذا رؤي المعروف منكرا والمنكر معروفا قالوا وإن ذلك لكان يا رسول الله قال والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون كيف بكم إذا أمر بالمنكر ونهي عن المعروف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل احترام بھائیو دوستو عزیزو دو حدیثیں میں نے پڑھی پہلی حدیث کا مضمون تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو بھی بچہ یا بچی دنیا میں آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتے ہیں فطرت سلیمہ کا کیا مطلب جو چیز اللہ پاک بندے اور بندی میں دیکھنا چاہتے ہیں جس راستے بندے اور بندی کا چلنا اللہ کو پسند ہے پوری اس کی استعداد اور صلاحیت لے کر آتا ہے فَأَبْوَاهُ لیکن پھر اس کے ماں باپ جس گھر میں یہ پیدا ہوا جس ماں کی گود میں ہے جس باپ کے پاس ہے پھر اس کے ماں باپ اس کی صلاحیت کو ضائع کرتے ہیں اور ضائع کر کے اتنا ضائع کرتے ہیں اس کے ضائع کرتے ہیں کہ آیا تو تھا خالص اللہ کا سچا بندہ اور نبی کا سچا امتی ہو کر جینے کے لیے اور اس کی استعداد اور صلاحیت لے کر آیا تھا لیکن اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا کرسچن عیسائی بنا دیتے ہیں نصرانی اور یا آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کی زندگی پر سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ اس کے ماحول کا اثر پڑتا ہے جیسے سردی اور گرمی تو کوئی بھی ہو غریب سے غریب ہو امیر سے امیر ہو کوئی کسی عہدے کا مالک ہو کوئی کتنے کارخانوں کا مالک ہو لیکن گرمی ہر ایک کو لگے گی جو دھوپ میں کھڑا ہوگا اس کو پسینے آئیں گے اور جب سائے میں آئے گا ٹھنڈک کے ماحول میں آئے گا تو اس کے پسینے سوکھیں گے میرے بزرگوں جس طریقے سے اس لیے کہ اللہ نے ہر بندے بندی کو جسم اور اندر میں روح ان دو کا مجموعہ بنایا ہے جس طرح جسم سردی اور گرمی سے متاثر ہوتا ہے آدمی کی روح آدمی کا دل آدمی کا اندرون وہ نیکی اور بدی دینداری اور بے دینی کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. اور بہت صاف واضح سمجھ میں آنے والی بات, یہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود فرمایا کہ دیکھو میرے بعد جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے بعد جو طور و طریق اور جو سنتیں جو شریعت میں نے تمہیں دی ہے اس کو سامنے رکھنا, اور جو میرے صحابہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان کو سامنے رکھ کر چلو گے تو تم بھی صحیح راستے پر رہو گے, گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے, دنیا بھی تمہاری بنے گی آخرت بھی تمہاری بنے گی. اب یہ انداز لگائیے کہ صحابہ کون تھے, آدمی ہی تھے, اور کہاں سے آئے تھے, کس ماحول سے آئے تھے. ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جب حق تعالی شانہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور دنیا میں کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں تھے, اور وہ ایک دو دن دس دن بیس دن کی بات نہیں, پونے 600 سال تک کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں, نبی ہی آ کر کے اللہ کے بندوں کی تربیت کرتے تھے, ان کو تعلیم دیتے تھے, اچھے برے کی تمیز کراتے تھے, اللہ کا تعارف کراتے تھے, اللہ کے غیر کی حیثیت مکڑی کے جالے کی طرح ایک جھاڑوں میں صاف ہو جائے نبی سمجھاتے تھے. لیکن جب نبی ہی نہیں ہے تو اب ہر ایک اپنی منمانی پر تھا, اور دلوں پر ایسے پردے پڑ گئے تھے کہ بیت اللہ شریف میں, بیت اللہ کتنی اونچی جگہ جس کا کنیکشن سیدھا عرش الرحمن سے, جس پر خدائی فیصلے, جس کو صرف محبت کی نظر سے دیکھنے پر رحمتیں, اس کا طواف کرتے تھے مادرزاد ننگے ہو کر, مرد بھی اور عورتیں بھی. جب آدمی کا دل اندھا ہو جاتا ہے نا, جیسے آدمی کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے تو اندھے کو تمیز نہیں رہتی کہ میں کھمبے سے ٹکرا رہا ہوں, گھڑے میں گر رہا ہوں, راستہ صحیح چل رہا ہوں, ادھر کانٹے ہیں ادھر کیچڑ ہے, اندھے کو بیچارے کو آنکھیں ہی نہیں ہے. جب انسانوں کے دلوں کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے, لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور, قرآن کہتا ہے یہ آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے. جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر تمیز نہیں رہتی. اب آپ اندازہ لگاؤ, ہمارا کوئی عام آدمی بالکل ان پڑھ جس کو دستخط کرنا نہیں آتا ہے, وہ مسجد میں جوتے کے ساتھ اگر آ جائے تو وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ مسجد ہے, جوتے باہر. ایک ان پڑھ آدمی اور وہ بیت اللہ میں, اور اس کا طواف جو سب سے اونچی عبادت ہے, بالکل مادرزاد, اور مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ. یہ جو سارے اس آدمی کے جسم میں جو تقاضے ہیں, بھوک کے, پیاس کے, سونے کے, سردی گرمی کے, ایسے ہی مرد میں عورت کی خواہش, عورت میں مرد کی خواہش, یہ بھی اللہ ہی کی رکھی ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی چاہا تھا, پھر نکاح پڑھوایا کہ ابھی نہیں, اس سے پہلے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہوا کو, کہ حلال. تو ایک رات اندھیرے میں ایک مرد اور ایک عورت دونوں نے منہ کالا کیا بیت اللہ کے اندر, جیسے ہمارے حاجی اور ہمارے عمرہ کرنے کے لیے جانے والے ہو, ان کو انتظار ہوتا ہے نا کہ بھائی کبھی بیت اللہ کا دروازہ کھلے ہم کو بھی موقع ملے, اگر اندر نہ جا سکے تو کم سے کم باہر سے دور سے بیت اللہ کی زیارت اندر سے کر لیں. ابھی بھی ایک صاحب کا فون آیا تھا. خیر, تو کعبے کے اندر انہوں نے منہ کالا کیا. قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اس کعبے کا ہمارے یہاں یہ احترام ہے, اور اس کے پورے حرم کا ہمارے یہاں احترام ہے کہ اگر یہاں کوئی گناہ کا ارادہ بھی کرے گا, گناہ کرنا تو بعد کی بات ہے, ارادہ بھی کرے گا, ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. قرآن کہتا ہے اور قیامت تک بولے گا. انہوں نے تو منہ کالا کر لیا. اس پر حق تعالی شانہو نے دونوں کو پتھر بنا دیا. تو اب جو قبیلوں کے سردار تھے انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی, اور آئندہ اگر یہ ہوا تو پتہ نہیں. تو ان بڑوں نے ان دونوں کو عبرت کے لیے کہ لوگ ان کو پتھر دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں, ایک کو صفا پر اور ایک کو مروہ پر دونوں پتھروں کو رکھا. اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی حج تو ہوتا تھا, صفا مروہ کی سعی ہوتی تھی, کہ اس کو دیکھ کر عبرت ہو. اور موٹی سی مثال بات سمجھ میں آنے والی ہے, جیسے فرعون جب اس نے مرتے مرتے کلمہ پڑھنا چاہا تھا تو اللہ پاک نے کہا کہ کلمہ تو تیرا قبول نہیں, اب تو تو دیکھ رہا ہے جنت دوزخ اس لیے پڑھ رہا ہے, تو یہ تو بکری بھی مانتی ہے, ڈنڈا دکھاؤ تو بھاگتی ہے, پتے دکھاؤ تو آتی ہے. ہمارے یہاں تو ایمان بالغیب کا اعتبار ہے. اس لیے قرآن نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جتنی غیب کی باتوں کی اللہ رسول نے خبریں دی ہے بن دیکھے اس کو آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین مانو. جھوٹ میں ہلاکت ہے ہلاکت ہے, سچ میں نجات ہے. سود میں لونے پاس کرانے میں مفلسی قلاشی, کاروبار کی تباہی. قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے, اس کو آنکھوں دیکھے سے زیادہ سچا مانو. کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا, یتیم سے زبردستی دستخط کروا کے اس کی جائیداد جاگیر اپنے نام کرا لینا, دنیا میں بہت ہو رہا ہے. اس کے پیچھے اللہ کا جو غیبی نظام ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں. اصل اس کی سزا تو ہوگی جہنم میں, لیکن جیسے آپ کو انداز ہوگا کبھی آدمی کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے یا کبھی پیٹ میں جلن ہوتی ہے, کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ایسیڈیٹی ہو رہی ہے, کہ اس آگ کا اثر کہ پھر گھر میں چین نہ, اپنوں میں چین نہ باہر چین, یہ ہوگا. تو قرآن کی حدیث کی باتیں ہیں. تو بڑوں نے تو عبرت کے لیے رکھا تھا, لیکن یہ جیسے آج کل نئی نئی پود آ رہے, نئے جوان, ابا تم کچھ نہیں سمجھتے, دنیا بہت فارورڈ جا رہی ہے, میں اپنی پسند کی کروں گا, کیا کہتے ہیں, لو میرج کروں گا, وہ میری کلاس فیلو ہے, میں اس کے ساتھ, وہ میری گائیڈ تھی. ابا کہتے ہیں بیٹا رشتے, نسل, شرافت, اس کا اثر خون میں ہوتا ہے, پتا نہیں تو کس کو لائے گا, تیرے دادا کون, تیرے نانا کون, ہمارے تمہارے دادا کون, نانا کون, ہمارا خاندان, اس کی روایتیں, اس کی شرافتیں, کیسے پتا نہیں تو نے کس کو لا کے, کس کو لا کے تو بٹھا. بیٹا ہماری بات سنو, شریعت نے کہا ہے کہ شادی جو ہے وہ کفو میں ہونی چاہیے. اب کفو کا مطلب مولویوں سے پوچھ لینا, اس لیے کہ آپ لوگ مولویوں سے تو ملتے نہیں ہو, میں تو بتانے کا نہیں, کفو کس کو کہتے ہیں, مولویوں سے ملتے نہیں, علماء سے دوستی کرو, علماء کے پاس بیٹھو, علماء سے ایک ایک بات پوچھو, وہ ایسی صاف ستھری راہ بتائیں گے کہ نور ہی نور, پیار ہی پیار, برکت ہی برکت, رحمت ہی رحمت. پیشے کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے, حیثیت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے, اس کو کفو کہتے ہیں, اور بھی جو چیزیں بتائی علماء نے. لیکن آج کل کے جوان دیکھو, ابا جو میں کہتا ہوں بھاگ جاؤں گا, پھانسا کھا لوں گا, گولی کھا لوں گا. اچھا بیٹا تیرا جیسا جی چاہے, ماں باپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں, इसीलिए जहां ऑफिस कारखाने कारोबार मुलाजिम आए कि नहीं आए, जितना काम वक्त पर होना था 8 घंटे में इतना होना चाहिए, 3 घंटे में फुलाने सेक्शन में फुलाने डिपार्टमेंट में, उसके लिए तो कैमरे लगाए हैं, वो वहां 5 काम कर रहे हैं वो बराबर कर रहे हैं कि नहीं, चाय पी रहे हैं गप मार रहे हैं या काम कर रहे हैं, ऑफिसों में तो कैमरे हैं और सबको देख रहे हैं, अपने घर में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, न बाप को न माँ को, लड़का कहाँ जा रहा है लड़की कहाँ जा रही है, किससे उसके कांटेक्ट, कहाँ उसके दोस्ती, कहाँ उसके घरों में क्या आ रहा है, फिर इतने मोटे मोटे आंसू रोते हैं, मौलवी साहब कोई तावीज दो बच्चा मान जाए, मौलवी साहब कोई तावीज दो, तो मौलवी बेकार बैठा है तेरे लिए, तुम्हें से कहा था कि घर की खैर खबर औलाद की तरबियत, मैंने कहा ना हर एक ऐसी सच्ची सलाहियत के साथ आता है कि जो जिंदगी बंदे बंदी में अल्लाह पाक देखना चाहते हैं उसकी पूरी इस्तेदाद देकर अल्लाह भेजते हैं, तुमने उसको यहूदी बनाया, वो यहूदियों के सामान लाके तुमने दिए, वो 3 खुदा मानने वालों के सामान तुमने लाके दिए, 8 के पुजारियों के सामान तुमने, अब बहुत खुश भाई एक ही है हमारा तो अकलौता है, तो अकलौता है तो सोने की छुरी पेट में मारी जाएगी, सोने की छुरी पेट में मारी जाएगी, वो सोने की भी हो तो उससे तो फल काटे जाएंगे, वो पेट में नहीं मारी जाएगी, अकलौता है तो जो चाहे करे, मेरी तो एक ही बेटी है, मेरे सारे अरमान मेरी सारी उमंगे मेरी सारी, तो जो चाहे करे जिसे चाहे दोस्ती करे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना मुनव्वरा में, 13 साल तो मक्का मुकर्रमा, सीरत पढ़ो किताबें पढ़ो उलमा की सोहबत में बैठो वो बताएंगे, इसलिए कि हमको कुरान ने यह कहा है कि जो तुम्हें तुम्हारे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उसे ले लो और जिससे रोकें उससे रुक जाओ, ये कुरान का साफ हुक्म है। फिर कुरान ने यह कहा कि या अय्युहल लजीन आमनु कूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालों सच्चों के साथ रहा करो, कि सच्चे कौन, रिजालुन सदकु माहदुल्लाह अलैह, कुरान कहता है, ये कुरान कोई पोथी नहीं है, कोई कहानियों की किताब नहीं है, जिसने तमाम नबियों की तमाम आसमानी किताबों के इनको मनसूख किया है, जिस नबी की नबूवत ने तमाम नबियों की नबूवत की तमाम हया तमाम रूहानियत और नूरानियत को अपने अंदर में जमा किया है और कयामत तक के लिए यह कुरान है, वो कुरान कहता है सच्चे लोग कौन हैं, रिजालु सदकु माहदुल्लाह अलैहि, जब कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह से अहदो पैमान हो गया, अल्लाह को मानेंगे अल्लाह ही की मानेंगे, नबी को माना नबी ही की मानेंगे, दस्तखत हो गए इसके हर मुसलमान के इस पर कि जो इस अहदो पैमान पर जमे, हालात तो बदलते बदलते रहते हैं, कभी अंधेरा भी होता है कभी उजाला भी होता है, कभी बारिशें होती है कभी सर्दी की लहरें चलती है, कभी बारिशें होती है तो कभी ओले पड़ते हैं कभी बर्फ है, कभी हालात बहुत शानदार, कारोबार भी अच्छे हैं दामाद भी अच्छे मिले हैं औलाद भी बहुत साले और नेक है, अब कभी उसका उल्टा भी होता है कि खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, ये हालात नहीं, इसीलिए अल्लाह पाक ने हर हाल के लिए हुक्म दिया है कि अगर तुम्हारे घर का चूल्हा बुझ जाए, पहली शर्त यह है कि खबरदार ये भूख हमने भेजी है, किसी पड़ोसी से इशारे से किनाये से किसी पर अपनी भूख का हाल जाहिर करना हमारी शिकायत करना है, जैसे बहुएं सासों की शिकायतें करती है, बीवियां शोहरों की शिकायतें करती है अपने मैकों में जा जाके, और ऐसे मर्द जो है वो भाई क्या करें, माँ बाप ने दिला दी बाप मुझे नहीं मालूम, जहन्नम जहन्नम जहन्नम बहुत सुनता था, अल्लाह का फजल है अम्मा अब्बा ने जो कराई वो दुनिया में देख ली, मर्द भी ऐसा कहते हैं, है नहीं, اللہ کو بہت غصہ آتا ہے جب کوئی اپنا حال کسی مخلوق سے کہتا ہے. یہاں تک ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے. بہت تعلق اور کیسا آنا جانا کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے یوں فرمایا, چھ دن ہو گئے کوئی چیز کھائی نہیں. حق تعالی شانہ کی طرف سے یہ جبریل کون ہے؟ آپ نے جبریل سے کہا میں نہیں تھا. کس کو کہہ رہے ہیں میں نہیں تھا؟ آپ مجھ سے نہیں کہہ سکتے تھے؟ بھوک تو میں بھیجتا ہوں, کھانا میں بھیجتا ہوں, پیاس میں لگاتا ہوں, پانی میں برساتا ہوں, کرنے والی ذات تو میری ہے. اسی لیے حق تعالی شان ہوں بندے کا اللہ کے علاوہ کسی کی طرف متوجہ ہونا کسی قیمت پر گوارا نہیں. رجال صدقوا ما عاهد اللہ, اللہ کے ساتھ کا جو عہد و پیمان تھا انہوں نے سچ کر دکھایا. کاہے سے سچ کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ کا حکم پورا کرنے میں, نبی کی چال چلنے میں, ان کی سنت کو سر چڑھانے اور زندگی میں جگہ دینے میں اگر جان دینی پڑی تو جان دینے کو اپنی سعادت سمجھی, اور اگر اس کا موقع نہیں آیا, شہادت کا جام نہیں پیا, تو اندر کی تمنا ہے اللہ مجھے 10 زندگیاں دے, تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے, اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر ایک کو میسر آ جائے, اس کے لیے اگر خدا مجھے روئے روئے کے برابر زندگی دے میں ساری اس راستے میں کھپا دوں. یہ ہیں وہ سچے. دوسری جگہ ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. ایمان لائے, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی, اپنی جان کھپائی, اپنا مال کھپائی. اولئک هم الصادقون, یہ ہیں سچے. تو ہم کو سچوں کے ساتھ رہنے کو کہا. اب جب گھر کا ماحول جھوٹ کا, گھر کا ماحول سود کا, گھر کا ماحول غیبتوں کا, گھر کا ماحول تیری میری کا, تو اس ماحول میں گرمی میں سردی لگے گی, دھوپ میں کھڑا ہوگا تو پسینے آئیں گے. اس گھر کے ماحول میں جو بچہ پرورش پائے گا اس کے دل و دماغ پر وہ چھائے گا. اسی لیے ہمارے تمہارے باپ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں. اب میری مشکل یہ ہے کہ گھڑی دیکھتا نہیں, وقت نکل جا رہا, یہ کہتے نہیں. کہنا چاہیے نا جب وقت ہو جائے تو. اتنی سی بات سن لو, ہمارے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ ملت ابیکم, تم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کہ ابھی مسلمان کا گھر کیسا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور یوں کہا, حضرت اسماعیل علیہ السلام 8 سال کے تھے, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں نے خواب میں دیکھا تمہارے گلے پر چھری چلاتا ہوں. کیا رائے ہے, کیا خیال ہے ابا جی؟ خیال رائے, اس گھر میں جہاں میں نے پرورش پائی ہے, کبھی ماں کی گود میں, کبھی آپ کے سینے سے, کبھی آپ گھر میں رہے, کبھی آپ باہر گئے, بھوک بھی آئی اور ایسی بھوک آئی کہ پانی پینے کو نہیں, ایڑیاں رگڑی, لیکن میں نے تو یہاں یہ دیکھا اس گھر میں کہ ہم تو پنپیں گے, چمکیں گے, ہماری دنیا آخرت بنے گی صرف اور صرف اللہ اور نبی کی بات ماننے سے. ابا جی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, افعل ما تؤمر, جو حکم ملا ہے کر گزرے. جب گھر کا ماحول یہ ہوتا ہے تو 8 سال کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ کے حکم پر جان دے دینا میرے لیے کامیابی ہے. اور جب گھر کا ماحول یہ نہیں ہوتا ہے تو باپ کو پتا نہ ماں کو پتا. وہ دوسری حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس کا تو اب اس وقت میں موقع نہیں ہے. اس وقت میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو حدیثیں ہیں نا, ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے ایکس رے مشین, एक्सरे मशीन होती है ना, आंतों के अंदर की गांठ भी बता देती है, लीवर का वर्म भी बता देती है, गुर्दे की पथरी भी बता देती है। और ये मशीन ऐसी है कि इसकी किसी से रिश्तेदारी नहीं। वो डॉक्टर साहब जो जर्मनी से लाए इसको, उनके भी अगर क्लॉड है या उनके भी अगर स्टोन है, और वो खड़े हो जाए और कोई इसको शर्म दिलाए कि ओ बेहया ये तो तुझे जर्मनी से लाए थे, तू इनकी भी अंदर की बता देती है, तो मशीन कहेगी मेरी कोई रिश्तेदारी, तुम तो डॉक्टर साहब को कह रहे हो, डॉक्टर साहब के अब्बा खड़े हो जाए ना, मेरा काम तो ये है कि गुर्दे की पथरी बताऊंगी बताऊंगी बताऊंगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात एक्सरे मशीन है। जो जहां कलमा वाला है अपनी जिंदगी को सामने रखकर देख ले, ईमान में कहां है, आखिरत में कहां है, खुदा रसूल की इबादत और ताअत में कहां है, गैरों के तौर तरीक पर कहां है, और फिर क्यों शोर मचाते हो, हम मुसलमान हम मुसलमान, हमारे हमारे राइट्स क्या कहते हैं, हमारे हुकूक, हुकूक तो जब हो तब जब तुम मुसलमान हो, मुसलमान तो पहले साबित करो अपने को। इसी के लिए ये सारी मेहनत है, इस तरह